Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hızır, ben sana benimle beraber sabredemezsin demedim mi? Dedi. Musa, eğer dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan mazeretin sonuna ulaştın. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. Hızır şöyle dedi. İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun ana babası mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir sebep, bir vasıta ve yol verdik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek, sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun içinde en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecuc ve Mecuc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince, "Üfleyin, körükleyin," dedi. Artık onu kor haline sokunca, "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim," dedi. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular, ne de onu delebildiler. Zülkarneyn, "Bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince, o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır," dedi. O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti. "Rabbim," dedi. "Benden kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı ve ben Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli, oğul ver. Ki o bana varis olsun. Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana layık kıl." Allah şöyle buyurdu: "Ey Zekeriya, biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık." Zekeriya, "Rabbim," dedi, "karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir?" Allah, "Öyledir," dedi. "Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım," buyurdu. O, "Rabbim," dedi, "bana bir işaret ver." Allah, sana işaret sapasağlam olduğun halde 3 gece insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara sabah akşam tesbihte bulunun diye işaret verdi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl ve henüz sabiyken ona ilim ve hikmet verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Ana babasına çok iyi davranırdı. O isyankâr bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma. Melek, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim dedi. Meryem, bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Melek, öyledir dedi. Rabbin buyurdu ki, bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu hüküm ve karara bağlanmış bir işti. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Aşağısından ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Nihayet onu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki, ey Meryem, hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz dediler, beşikteki bir sabiyle nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kafirlerin haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün başlarına gelecek olanları ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler. Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir. Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz varis oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler. Kitapta İbrahim'i an. Zira o, sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o, babasına dedi ki, ''Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın?'' ''Babacığım, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyleyse bana uy ki seni düz yola çıkarayım.'' ''Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu.'' Babacığım, Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim dedi. Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur. İbrahim, selam sana dedi. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkârdır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemle bedbaht olmam. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o ihlas sahibiydi ve hem Resul hem de Nebi'ydi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı, Resul ve Nebi'ydi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Onu üstün bir makama yücelttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden İleride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete. Çok merhametli olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler. Şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde ona kulluk et. Ona kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol. Onun bir adaşı olduğunu biliyor musun? İnsan der ki, öldüğüm zaman sahi diri olarak çıkarılacak mıyım? İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır. Öyleyse Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız, sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra her milletten Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Sonra orayı boylamaya daha çok müstehak olanları elbette biz daha iyi biliriz. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız, zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangisinin mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir dediler. Onlardan önce de eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapıklıktaysa çok merhametli olan Allah ona mühlet versin. Nihayet kendilerine vaat olunan şeyi ya azabı veya kıyameti gördükleri zaman mevki ve makamı daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yolda gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli kalan iyi işler Rabbinin nezdinde hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de akıbetçe daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Onun dediğine biz varis oluruz. Kendisi de bize yapayalnız gelir. Onlar kendilerine bir itibar ve kuvvet olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Hayır, hayır, onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. Görmedin mi, biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice isyankarlığa sevk eden şeytanları gönderdik. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onlar için teker teker sayıyoruz. Takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkarları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahman nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefaate güçleri yetmeyecektir. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. Rahman'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahman'a gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde onun huzuruna tek başına gelecektir. İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı sadece onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeylerle toprağın altında olanlar hep O'nundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine, "Bekleyin, eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum." demişti. Oraya vardığında kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. "Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan alıkoymasın, sonra mahvolursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır dedi. Ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Allah, yere at onu ey Musa, dedi. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi? Allah buyurdu, al onu, korkma, biz onu şimdi ilk haline sokacağız. Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Firavun'a git, çünkü o iyice azdı. Musa, Rabbim dedi, yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir, yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim. Ve çok çok analım seni. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah, ey Musa dedi. İstediğin sana verildi. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy. Sonra onu denize bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. Hani kız kardeşim gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre geldin ey Musa. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Buyurdu ki, korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Hadi, ona gidin de deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder. Onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Kurtuluş, hidayete uyanlarındır. Hakikaten bize vahyolundu ki, yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir. Firavun, Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. O da bizim Rabbimiz her şeye hilkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Firavun, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır ne de unutur dedi. O yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyiniz, hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için işaretler vardır. Sizi ondan, topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Andolsun biz ona bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki, bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin ey Musa? Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa, buluşma zamanınız bayram günü, kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun, dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini topladı, sonra geri geldi. Musa onlara, "Yazık size," dedi. "Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azapla kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur." Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler: "Bu ikisi muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece. Öyleyse hilenizi kurun, sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır." Dediler ki: "Ey Musa, ya sen at veya önce atan biz olalım." "Hayır, siz atın," dedi. Bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. "Korkma," dedik. "Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa iflah olmaz." Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. "Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik," dediler. Firavun şöyle dedi: "Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi ellerinizle ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız." Dediler ki: "Seni bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah hem daha hayırlı hem daha bakidir. Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar. Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona varırsa üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. İçinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri. İşte arınanların mükafatı budur. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımla birlikte geceleyin yola çık da size yetişilmesinden korkmaksızın ve endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi. Firavun kavmini saptırdı, doğru yola sevk etmedi. "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafına gelmeniz için size vade tanıdık ve size kudret helvasıyla bıldırcın eti lütfettik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz. Bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz. Sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Seni aceleyle kavminden ayrılmaya sevk eden nedir ey Musa?" Musa, "İşte," dedi, "onlar da benim peşimdeler. Ben memnun olasın diye sana aceleyle geldim Rabbim. Allah buyurdu, senden sonra biz kavmini imtihan ettik ve Samir'i onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim, dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz? Dediler ki, biz sana olan vaadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz o kavmin ziynet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri'yi de atmıştı. Bu adam onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine, işte dediler, bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Fakat onu unuttu. O şeyin kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi? Hakikaten Harun onlara daha önce, ey kavmim, demişti. Siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. Onlar, biz dediler, Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa döndüğünde, ey Harun, dedi. Sana ne engel oldu da bunların dalalete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime asi mi oldun? Harun, ey annemin oğlu, dedi. Saçımı sakalımı yolma. Ben senin İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum. Musa, ya senin zorun nedir ey Samiri, dedi. O da, ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi, dedi. Musa, defol, dedi. Artık hayatın boyunca sen bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun Tanrı'na da bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz ki tarafımızdan sana bir zikir verdik. Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet gününde o ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Bu kimseler onda ebedi kalırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür. O günde sura üflenir ve biz o zaman günahkarları gözleri korkudan gömgök bir halde mahşerde toplarız. Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece 10 gün kaldınız. Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman bir günden fazla kalmadınız der. Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. O gün insanlar davetçiye uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. O, insanların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise bunu kapsayamaz. Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenense gerçekten perişan olmuştur. Her kim mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar korunurlar. Yahut da o kendileri için bir ibret ortaya koyar. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı okumakta acele etme ve Rabbim benim ilmimi artır de. Andolsun biz daha önce de Adem'e ahit vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu. Onda azim de bulmadık. Bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar hemen secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O diretti. Bunun üzerine, ey Adem dedik. Bu hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra yorulur, sıkıntı çekersin. Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır ne de çıplak kalmak. Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın. Derken şeytan onun aklını karıştırıp, ey Adem dedi, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Dedi ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O, Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten görür idim, der. Allah buyurur ki, işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim onlardan önce nice nesilleri helak etmiş olmamız kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Bunda elbette ki akıl sahipleri için nice ibretler vardır. Eğer Rabbinden daha önce sadır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, ceza onlar için de dünyada kaçınılmaz olurdu. Sen onların söylediklerine sabret. güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatleriyle gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Onlar, bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? Dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili onlara gelmedi mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi, ne olurdu bize bir elçi gönderseydin de şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. De ki, herkes beklemektedir. Öyleyse siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş.